महाभारत भीष्म पर्व षट्सप्ततितमोऽध्याय धृतराष्ट्र की चिंता। धृतराष्ट्रवाच एवं बहुगुणं सैन्यम एवं बहुविधं पुरा व्यूढ़मेवं यथाशास्त्रम अमोघम चैव संजय। धृतराष्ट्र बोले, संजय इस प्रकार हमारी सेना अनेक गुणों से संपन्न है, अनेक अंगों से युक्त और अनेक प्रकार से संगठित है तथा शास्त्रीय विधि से उसकी व्यूह रचना की गई है, अतः वह अमोघ विजय पाने में विफल न होने वाली है। हृष्टमस्माकम अत्यंतम अभिकामम च न सदा प्रभुमभ्यसनोपेतम पुरस्तादृष्ट विक्रमम। हमारी यह सेना हम लोगों पर सदा प्रसन्न और अनुरक्त रहने वाली है, हमारे प्रति सर्वदा विनीत भाव रखती आई है, यह किसी भी व्यसन नहीं फंसी है। पूर्व काल में इसका पराक्रम देखा जा चुका है। नात वृद्धम अबालम च न कृशम न च पीरवरम पीवरम लघुवित्तायत प्रायम सारियोधम अनाभयम। इसमें न कोई अत्यंत बूढ़ा है, न बालक है, न अत्यंत दुबला है और न अत्यंत मोटा ही है। इसमें शीघ्र कार्य करने वाले प्रायः ऊंचे कद के लोग हैं। इस सेना का प्रत्येक सैनिक सारवान योद्धा और निरोग है। आत्मसन्नाह शस्त्रम च बहुशस्त्र परिग्रहम असि युद्धे नियुद्धे च गदा युद्धे च कोविदम। यहाँ सबने कवच एवं अस्त्र शस्त्र धारण कर रखा है, अनेक प्रकार के बहुसंख्यक शस्त्रों का संग्रह किया गया है। यहाँ का एक एक योद्धा खड्ग युद्ध मल्ल युद्ध और गदा युद्ध में कुशल है। प्रासर्षि तोमरे स्वाजौ परिघे स्वायसेषु च भिन्दपालेषु शक्तिषु मुथलेषु च सर्वशः कंपनेषु च पापचापेषु कर्णपेषु च सर्वशः क्षेपणीयेषु चित्रेषु मुष्टियुद्धेषु च क्षमम्। ये सैनिक प्रास ऋष्टि तोमर लोहमय परिघ भिन्दपाल शक्ति मूसल कंपन चाप तथा कड़प आदि दूसरों पर चलाने योग्य विचित्र अस्त्रों का युद्ध में प्रयोग करने की कला में कुशल तथा मुष्टि युद्ध में भी सब प्रकार से समर्थ हैं। अपरोक्षम च विद्यासु व्यायामे च कृतश्रमम शस्त्र ग्रहण विद्यासु सर्वासु परिनिष्ठितम। हमारी इस सेना को धनुर्वेद का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त है। इसके सैनिकों ने व्यायाम अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में भी अधिक परिश्रम किया है। ये शस्त्र ग्रहण से संबंध रखने वाली सभी विद्याओं में पारंगत है। आरोहे पर्यवस्कंदे शरण स्थान्तर प्लुते सम्यक प्रहरणे याने व्यपयाने च कोविदम। ये हाथी घोड़े आदि सवारियों पर चढ़ने उतरने आगे बढ़ने बीच में ही कूद पड़ने अच्छी तरह प्रहार करने चढ़ाई करने और पीछे हटने में भी प्रवीण है। नागास्वरथयाने सो बहुश सुपरीक्षितम परीक्ष च यथा न्यायम वेतने डोपपादितम। हाथी घोड़े रथ आदि की सवारियों द्वारा रण यात्रा करने में इस सेना की अनेक प्रकार परीक्षा की जा चुकी है। परीक्षा करके प्रत्येक सैनिकों को उसकी योग्यता के अनुकूल यथोचित वेतन दे दिया गया है। न गोष्ठ्यानोपकारे न च बंधु निवित्ततः न सौहृद बलैर्वापी न कुले न परिग्रह। इतने में से किसी को मित्रों की गोष्ठी से लाकर सामान्य उपकार करके भाई बंधु होने के कारण सौहार्दवश अथवा बल प्रयोग करके सेना में सम्मिलित नहीं किया गया है। जो कुलीन नहीं है ऐसे लोगों का भी इस सेना में संग्रह नहीं हुआ है। समृद्ध जनमार्जम च तुष्ट संबंध बांधवम कृतोपकार भूयिष्ठम यशस्वी च मनस्वी च। हमारी सेना में जो लोग हैं वे सब समृद्धशाली और श्रेष्ठ हैं, उनके सगे संबंधी भाई बंधु भी संतुष्ट हैं। इन सब पर हमारी ओर से विशेष उपकार किया गया है। ये सभी यशस्वी और मनस्वी हैं। सजनस्तु नरेर्मुख्य बहुशो दृष्टकर्म भी लोकपालोपमेस्तात् पालितम लोक विश्रुतम। तात, जिनके कार्य और व्यवहार को कई बार देखा गया है, ऐसे मुख्य मुख्य सज्जनों द्वारा जो लोकपाल के समान पराक्रमी है, इन सेना का पालन पोषण होता है, यह संपूर्ण जगत में विख्यात है। बहुभि क्षत्रिय गुप्तम पृथिव्याम लोक सम्मत अस्मान भी गत काम आबल सपदानुगै। जो अपने वीरता के लिए भूमंडल में विख्यात तथा लोक में सम्मानित है, ऐसे बहुत से क्षत्रिय अपनी इच्छा से ही सेना और सेवकों के साथ हमारे पास आए हैं, उनके द्वारा यह कौरव सेना सुरक्षित है। महोदधि मिवा पूर्णम आप गाभि समंत अपक्षय पक्ष शंका सही रथय नागेश संभृतम। हमारी यह सेना महासागर के समान सब ओर से परिपूर्ण है, इसमें बिना पंख के ही पक्षियों के समान तीव्र गति से चलने वाले रथ और हाथी इस प्रकार आकर मिलते हैं जैसे समुद्र में सब ओर से नदियां आकर गिरती है। नाना योध जलम भीमम वाहन और मितरंगणम क्षे पंड्य सिगदा शक्ति थरप्रास समाकुलम। नाना प्रकार के योद्धा ही इस सैन्य सागर के जल हैं, वाहन ही इसमें उड़ती हुई छोटी बड़ी तरंगे हैं। इसमें छेपड़ी खड्ग गदा शक्ति बाण और प्रास आदि अस्त्र शस्त्र जल जंतुओं के समान भरे पड़े हैं। ध्वज भूषण संबाधम रत्नपट्ट सुसंचितम परिधावद्भिरत्वैश्च वायुवेग विकंपितम अपारमेव गर्जन्तम सागर प्रतिमहत। ध्वज और आभूषणों से भरी हुई यह सेना रत्न जटित पताकाओं से व्याप्त है। दौड़ते हुए घोड़ों से जो इस सेना का चंचल होना है, वही वायुवेग से इस समुद्र का कंपन है। सागर सृजित यह विशाल सेना देखने में अपार है और निरंतर गर्जन करती रहती है। द्रोण भीष्माभिसंगुप्तम गुप्तम च कृतवर्मणाम कृपदुत्साहनाभ्याम च जयद्रथ मुखे तथा भगदत्त विकर्णाभ्याम द्रौड़ी सौबलवालिक गुप्तम प्रवीर लोकैश्च सार्वद्र महात्म भी यदहन्यंत संग्रामे दैवमत्र पुरातनम। द्रोणाचार्य भीष्म कृतवर्मा कृपाचार्य दुस्साहन जयद्रथ भगदत्त विकर्ण अश्वस्थामा शकुनी तथा बाल्हिक आदि प्रमुख वीरों तथा अन्य शक्तिशाली महामनस्वी लोगों द्वारा मेरी सेना सदा सुरक्षित रहती है। ऐसी सेना भी यदि संग्राम में मारी गई तो इसमें हम लोगों का पुरातन प्रारब्ध ही कारण है। नैता धृतम समुद्योगम दृष्टवंतो हि मानुषा ऋषियो वा महाभागा पुराणा भुवे संजय। संजय, इस भूतल पर इतनी बड़ी सेना का जमाव मनुष्यों ने कभी नहीं देखा होगा अथवा प्राचीन महाभाग ऋषियों ने भी नहीं देखा होगा। ईदृशोपि बलौघस्तु संयुक्त शस्त्र संपदा वध्यते यत्र संग्रामे किमन्यत् भागधेयतः। इतना बड़ा सैन्य समुदाय शस्त्र संपत्ति से संयुक्त होने पर भी यदि संग्राम में विनष्ट हो रहा है तो इसमें भाग्य के सिवा और क्या कारण हो सकता है। विपरीतम इदम सर्वम प्रतिभाति संजय यत्रे संबलम घोरम पांडवान्ना तरद्रणी। संजय, यह सब कुछ मुझे विपरीत जान पड़ता है कि ऐसा भयंकर सैन्य समूह भी वहाँ युद्ध में पांडवों से पार नहीं पा सका। पांडवार्थाय नियतम देवास्तत्र समागताः युध्यन्ते मामकं सैन्यं यथावध्यत संजय। संजय, निश्चय ही पांडवों के लिए देवता आकर मेरी सेना के साथ युद्ध करते हैं, तभी तो वह प्रतिदिन मारी जा रही है। उक्तो हि विद्रेणाहं हितं पथ्यं च नित्यशः न च जग्राह तन्मंद पुत्रो दुर्योधनो मम तस्य मन्ने मति पूर्वं सर्वज्ञस्य महात्मनः आसी यथागतं तात येन दृष्टमिदं पुरा। विदुर ने नित्य ही हित और लाभ की बातें बताई, परंतु मेरे मूर्ख पुत्र दुर्योधन ने नहीं माना, तात मैं समझता हूँ महात्मा विदुर सर्वज्ञ है, इसीलिए पहले ही उनकी बुद्धि में ये सब बातें आ गई थी। आज जो कुछ प्राप्त हुआ है यह पहले ही उनकी दृष्टि में आ गया था। अथवा अभाव्यमेवम ही संजय तेन सर्वता पुरा धात्रा यथा सृष्टम तत्था न एतदन्यता। संजय, अथवा यह सब प्रकार से ऐसा ही होने वाला था। विधाता ने जो पहले से रच रखा है वह उसी रूप में होता है, उसे कोई बदल नहीं सकता। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि धृतराष्ट्र चिंतायाम षट्सप्ततितम अध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में धृतराष्ट्र के चिंता विषयक 76वां अध्याय पूरा हुआ।